और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूं उस साल का लोकप्रिय गीत ये है। दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको अलग करके भाई वालों से मजा ना सुनिए तेरा नाल नाल टन टन टन टन टन टारा चलती है कानों से पारा चलती है कानों से पारा।